Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk wezwany na przesłuchanie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Krakowska prokuratura poszukuje dwóch osób, które widziały z bliska wypadek rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Sankcje gospodarcze wobec Rosji powinny być utrzymane. To zdanie wielu unijnych ministrów spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Prokuratorzy ze specjalnego zespołu wyjaśniającego katastrofę smoleńską wezwali na przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej ma stawić się w prokuraturze 5 lipca. Sprawa dotyczy możliwych zaniechań ze strony polskich władz, do których mogło dojść po katastrofie smoleńskiej, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratorzy zespołu numer 1 prokuratury krajowej wezwali w charakterze świadka pana Donalda Tuska do postępowania prowadzonego w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, polegającego m.in. na nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W kwietniu Donald Tusk, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, zeznawał w stołecznej prokuraturze w śledztwie dotyczącym współpracy polskiego kontrwywiadu i rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Krakowska prokuratura poszukuje dwóch osób, które widziały z bliska wypadek rządowej limuzyny w Oświęcimiu. To kierowca i pasażerka jednego z pojazdów, które zatrzymały się tuż za Fiatem Seicento. Mówi jego kierowca Sebastian K. Podejrzany jest o nieumyślne spowodowanie wypadku. Za Fiatem zatrzymały się w sumie trzy pojazdy. Kierowcy dwóch z nich zostali już przesłuchani. Trzeciego, który zatrzymał się najbliżej Seicento, wciąż nie udało się ustalić, mówi Krzysztof Dratwa z prokuratury okręgowej w Krakowie. Z ustaleń śledztwa wynika, że kierowcy temu towarzyszyła kobieta, która bezpośrednio po zdarzeniu opuściła pojazd i udała się w kierunku pojazdów kolumny rządowej w celu udzielenia pomocy ofiarom tego wypadku. Jak ustaliła prokuratura, funkcjonariusze BOR-u kazali oddalić się świadkom z miejsca zdarzenia, również kobiecie. Nie zapisano danych tych osób, między innymi dlatego do tej pory nie udało się dotrzeć do świadków, którzy byli najbliżej miejsca zdarzenia, mówi prokurator Dratwa. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu, ranna została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Sankcje gospodarcze wobec Rosji powinny być utrzymane, tak dziś mówiło wielu unijnych ministrów spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Wspólnota nałożyła restrykcje w sierpniu 2014 roku w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainie i aneksję Krymu. Od tego czasu kilkukrotnie były one utrzymywane. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego kolejnego przedłużenia powinna zapaść w przyszłym miesiącu. Sprawy sankcji nie było dziś w programie spotkania, ale ten temat pojawił się przy okazji dyskusji o Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski relacjonował później, że większość ministrów biorących udział w dyskusji miała w sprawie restrykcji jednoznaczne stanowisko. Sankcje powinny być kontynuowane. Rosja jest państwem niekooperatywnym, nierealizującym porozumień mińskich, więc nie ma o czym dyskutować. Obecnie obowiązujące sankcje wygasają wraz z końcem lipca. Do ich przedłużenia potrzebna jest jednomyślność. Na zgoda wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 2020 roku powstaną w Dubaju dwie kolejne sztuczne wyspy. Za miesiąc w pobliżu hotelu żagla Burj Al Arab rozpocznie się inwestycja, dzięki której linia brzegowa Dubaju zostanie przedłużona o ponad 2 kilometry. Na wyspach, które kosztować mają w przeliczeniu ponad 6 miliardów złotych, powstaną luksusowe hotele, park wodny i edukacyjny park morski z widownią, na której będzie mogło zasiąść 1000 widzów. Na wyspie znajdzie się także siedziba Cirque du Soleil. Profesor architektury Yasel Eshtel-Zhavi podkreśla, że Dubaj z jednej strony jest pozytywnym przykładem rozwoju dla wielu krajów w regionie, jednak z drugiej strony od momentu wybudowania wyspy Palmy stał się okazją do kpin i sarkazmu. Ludzie nie biorą tego miasta na poważnie. Takie projekty chcą tylko podkreślić widowiskową naturę architektury budowanej głównie dla turystów. Profesor Uniwersytetu w Al Ain jest autorem określenia dubaizacja i podkreśla, że wiele krajów próbuje naśladować to, co dzieje się w urbanistyce Dubaju w sensie pozytywnym, ale też w negatywnym, odwzorowując tylko to, co najwyższe, największe i najdroższe. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Uwaga na burze z gradem. Mogą wystąpić w województwach śląskim, lubuskim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. A jutro zagrzmi na południu i wschodzie Polski. Będzie od 17 stopni w Suwałkach do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapracowujemy się i rzadko poddajemy refleksji swoją pracę. Opieramy się na osobistym doświadczeniu i intuicji. A co rusz pojawiają się rewolucyjne koncepcje i wciąż nowi guru. Co jest prawdą, a co mitem?

W Aksamicie nie ma przypadkowych utworów i oczywiście jest powód, dlaczego to właśnie duet The Kills rozpoczyna drugą godzinę audycji w całości poświęconą Jane Birkin. Bo to jest piosenka Serge'a Gainsbourga z składanki, na której różni wykonawcy na nowo wykonywali muzykę mistrza. Piosenka z filmu, na planie którego poznali się Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Jeśli ktoś będzie miał ochotę odrobić lekcję dodatkową albo będzie miał ochotę na postscriptum do dzisiejszej audycji, zapraszam do trójkowego archiwum na naszych stronach, gdzie można posłuchać mojego poprzedniego wywiadu z Jane Birkin, gdzie opowiadała między innymi o dniu, kiedy poznała Serge'a. Była oburzona jego gburowatym zachowaniem. Ona, młodziutka aktorka z Londynu, przyjechała do Paryża na casting do kolejnego filmu w bardzo niedobrym momencie życia, z maluteńkim dzieckiem, świeżo po rozwodzie, ze złamanym sercem, i tutaj nagle siedzi taki naprzeciwko niej i jeszcze wybrzydza. I zajęło im trochę czasu, zanim odkryli, że kto się lubi i tak dalej, ale kiedy już odkryli, no powstała z tego jedna z najbardziej wciąż frapujących, fascynujących i jakoś rozczulających historii miłosnych popkultury. Dziś kolejne anegdoty w tej właśnie historii. Opowie je Jane Birkin. The little thoughts came rushing in whilst I watched for a sign from him. When all the while was clear as day that I should go and he should stay. I took his love like it was mine. I squeezed the truth until it lied. It took some time for cracks to show. Should I stay or should he go? The simple story that you told me is a little different than what you showed me. The simple story unfurling slowly is if you lay down. Ilekroć gram tę piosenkę, dużo pytań o to, co to, kto to. To być może najbardziej aksamitna z piosenek Jane Birkin, bo tutaj razem z nią Feist, która niedawno wydała świetną nową płytę Pleasure, a latem wystąpi w Katowicach na OFF Festiwalu. Ale dziś w roli głównej w aksamicie oczywiście ta druga w tej piosence, czy raczej ta pierwsza, czyli Jane Birkin. To jest nasze kolejne spotkanie, tak jak już wspominałam, spotkanie, na które musiałam chwilę poczekać, ponieważ Jane miała przyjechać do Warszawy, dać tutaj koncert jesienią ubiegłego roku, ale problemy zdrowotne spowodowały, że trzeba było tę datę koncertu przełożyć na kapryśną polską wiosnę tego roku. Zresztą przyznam ze wstydem, że naprawdę rozpoczęłyśmy tę rozmowę od wymienienia kilku uwag na temat jakości warszawskiej pogody. Spotkałyśmy się chyba w jeden z najciemniejszych, najbardziej deszczowych, szarych, zimnych i brzydkich dni tegorocznej, nie najpiękniejszej przecież polskiej wiosny, ale po wymienieniu właśnie tych krótkich uwag już oczywiście zrobiło się tylko miło, ponieważ rozmawiałyśmy o... No to jest właśnie historia moja i Jane. Ilekroć siadam przed nią i myślę o tym, jakie zadam jej pytania, o co chcę zapytać, zawsze myślę. Ta kobieta to więcej niż Gainsbourg. Zadaj jej pytania o dzieciństwo, o młodość, o inne związki, o macierzyństwo, o karierę filmową, o wpływ na modę, o milion rzeczy. I jakiego pytania bym nie zadała, i tak wszystkie drogi prowadzą do Gainsbourga. Postanowiłam już z tym nie walczyć, więc proszę wybaczyć, być może wywiad numer 3 będzie tym o Jane. Ten z pewnością jest tym o Jane i o Serżu. Ale zaczynamy od wątku jej nowej płyty, bo w końcu z tą właśnie muzyką przyjechała wystąpić w Warszawie. To jest płyta oczywiście z piosenkami Gainsbourga, ale z piosenkami wykonanymi wspólnie z polską orkiestrą radiową. No i właśnie od tego zaczęłam nasz wywiad, od tego pytania. Skąd ten polski łącznik w twojej twórczości? Skąd polska orkiestra radiowa na twojej nowej płycie? It was a coincidence because normally we should have recorded with orchestra from Shanghai. To był przypadek. Planowaliśmy nagrywać tę płytę z orkiestrą z Szanghaju, ale w ostatniej chwili okazało się, że nie zostanę wpuszczona do Chin. Odmówiono mi wizy za wsparcie, jakiego udzieliłam Dalai Lamie, za moją walkę o prawa człowieka. W tym samym czasie wizy nie dostała także Lady Gaga, byłam więc w dobrym towarzystwie. Ta odmowa oznaczała jednak, że nie zarejestrujemy płyty koncertowej z orkiestrą, jak planowaliśmy. Kolejnym przystankiem na trasie miała być Polska. Pomyślałam, może nagramy płytę koncertową z polską orkiestrą. Ale zasugerowano mi, że jeszcze lepiej byłoby zarejestrować te piosenki jednak nie na żywo, bo chociaż były perfekcyjne od pierwszych prób, dzięki komfortowi nagrania mogłyby być jeszcze bardziej perfekcyjne. W orkiestrze jest tak wiele uroku i melancholii. Przypomina mi to Serża. The Amslav. It was really, really so beautiful. To było piękne doświadczenie i cieszę się, że dałam się przekonać, bo dzięki temu mogłam zaśpiewać idealnie, gdy na przykład w Szanghaju mogłam brzmieć strasznie albo w ogóle stracić głos. Wszystko jest możliwe. Tutaj miałam komfort całego tygodnia nagrań, także studia w Paryżu, a ponieważ zawiodło mnie wtedy zdrowie, było to dla mnie bardzo ważne i bardzo mnie uszczęśliwiło. We Francji wszyscy komplementują polską orkiestrę. They just can't think of anything more beautiful than this orchestra has been. But it's quite well known because the man who I usually do records with, Dominique Bonfoncart, who's very well known. Mój stały współpracownik Dominique Bonfoncart, świetnie we Francji znany, nagrywał już z polską orkiestrą. Dzięki temu wiedziałam, że są otwarci na głosy, niekoniecznie o operowej skali. To piękna muzyka, pięknie też nagrana. Efekt końcowy szczerze mnie zachwycił i myślę, że Serż czułby podobnie i byłby bardzo poruszony. Thank you. des faux semblants. Un fonte des fautes, c'est pas vain, non. Cartes en cœur de ses défiants. Le palais d'un prince catalan. Amour des fautes, tout seul un camp. Des labres scintillent au vent. Où l'on emprunte des sentiments. Le labyrinthe obsédant. Et comme si de rien n'était, on joue à l'émotion. Entre notre et un petit songe pas aux missions. Amour des fautes, des faux semblants. Un fente des fautes, c'est pas vraiment. Étrange crainte en écoutant les douces plaintes du vent. Amour des fous, deux ans présents, et l'on s'érête hors du temps, et portant maintes fois longtemps, à se maintenir longtemps. Le temps ne peut-il s'arrêter? Au feu de nos passions, il est consumé sans pitié et c'est sans rémission. Des faux semblants. Un fente des fentes, ce papa, non. Couleur absente, odeur du temps. Jamais ne serait comme avant. Amour des fentes, au loin j'entends. Là-bas que tant. Le temps de ces empreintes de nos vingt ans ne reste que les teintes d'antan. Qui peut être et avoir été? Je pose la question. Peut-être été je l'estimais à rêver d'évasion. Powiedziałam Jane, kiedy usłyszałam po raz pierwszy twoją nową płytę, właśnie tę nagraną z Polską Orkiestrą Radiową, pomyślałam, że w tych nowych wersjach, w tych aranżach, w tym jak śpiewasz te piosenki, jest coś bardzo przygnębiającego i coś bardzo smutnego, ale w ten najpiękniejszy z możliwych sposobów. In the most beautiful way it makes people cry quite a lot. And the songs I chose are the saddest. Because tak, with the symphony, w ten najpiękniejszy sposób. i wzrusza ludzi do łez. Wybrałam najsmutniejsze z piosenek, bo z orkiestrą symfoniczną można sobie pozwolić na jedno, dwie lżejsze i tyle. Znaleźliśmy kilka takich, by słuchacze nie ukali cały czas. To wszystko są piosenki o rozstaniu, najsmutniejsze, ale i najpiękniejsze. Mnie od zawsze pociągał smutek. Uwielbiam Gustawa Malera. Zawsze lubiłam zatopić się w żalu za czymś. Więc tak, nie jest to najweselsza muzyka. Regrets maybe. And so yes, it's not particularly bright, but it's something strangely that the French have suddenly discovered the Serge's power in not only poetry, but in music as well. And his great savoir. Ciekawa sprawa. Francuzi odkryli niedawno, że Serge był nie tylko wielkim poetą, ale i wspaniałym kompozytorem. Sama zdaję sobie z tego kolejny raz sprawę na tej trasie koncertowej. Kiedy pod koniec koncertu orkiestra gra 6-minutową wiązankę jego wielkich przebojów, Initials Bibi, Je T'aime i tak dalej. Ja wtedy nie śpiewam. Słucham tego i myślę sobie, że Nobuyuki Nakajima zaaranżował te piosenki trochę jak z komediowego musicalu. Trochę na amerykański, filmowy sposób, ale przy tym bardzo tajemniczy. Nigdy nie wiesz, jaką znaną melodię za chwilę usłyszysz. To bardzo piękne. Very beautiful. And I think Nobuyuki Nakajima has brought a very great sense of comedy musicale, like American musicals, and a little bit like movie music. Because you never quite know towards which song he's going. He makes it rather mysterious. And so he's made it very beautiful. Cały ten mój eksperyment z orkiestrą symfoniczną mógł wyjść dość pretensjonalnie, ja z moim malutkim głosem i wielką orkiestrą. Ktoś mógłby powiedzieć, a za kogo ona się ma, ale wszystko zostało tak rozpisane, bym nie musiała śpiewać za głośno, a i tak słyszycie wszystkie słowa. I tak, jest w tych nowych wersjach coś filmowego. Lost song dans la jungle de nos amours éperdus. Notre émotion s'est perdue. Lost song à la longue, les mots semblent superflus entre le flux, le reflux. Mensonge par omission, on se tait, on sait tu, on sait ce qu'il s'est su. On s'adore et puis l'on se déchire, s'entretue dans mon sens. Lost song dans la jungle de nos amours éperdus. Notre émotion s'est perdue. Lost song, toi tu jongles avec les mots inconnus de moi. Je n'ai pas assez lu dans tes yeux. Des mensonges, d'autres filles me sont vues. Je le savais, je me suis tue. Les bagarres, arrêtons. Je suis on ne peut plus fragile, le sais-tu. Thank you. lost song dans la jungle de nos amours éperdus. Notre émotion s'est perdue. Lost song, oh ma jungle de l'amour, je n'ai pas su sur toi avoir le déçu. Des erreurs, mettons, je reconnais, je me suis vue à l'avance battue. C'est l'horreur, mettons, arrogance me tue. Tu me dis, vous, après. Jak sami słyszycie, to nie jest najweselsza muzyka. Jane Birkin, nasz gość, to teraźniejszość. Jej niedawno wydana nowa płyta piosenki Gainsbourga w nowych aranżacjach, nagrana z Polską Orkiestrą Radiową. Ale przyjechała do Warszawy dać koncert. I pomyślałam, że przy tej okazji zadam jej pytanie, na które zabrakło czasu podczas naszego poprzedniego wywiadu, bo muszę tutaj wyznać, że często zdarza się, że pytam Jane o rzeczy, o których doskonale wiem. Zadaję pytania, na które znam odpowiedź. Pewnie tak nie powinno się robić. Ale z drugiej strony myślę o tym, że dzięki temu usłyszycie te opowieści nie opowiadane przeze mnie, tylko przez nią, uczestniczkę zdarzeń. A niektóre z tych historii są naprawdę piękne. I dlatego postanowiłam, że chociaż wiem, jak to było, zapytam Jane o to, skoro przyjechała do Polski zagrać koncert, zapytać ją o to, jak wyglądał jej pierwszy prawdziwy solowy koncert. Nie ma u boku Serża, nie ma występu telewizyjnego, nie ma 3 minut w studiu telewizyjnym, nie ma krótkiej historyjki na potrzeby prasy, jest scena, jest publiczność i są 2 godziny do zapełnienia sobą i swoją muzyką. Zatem Jane, jak to było? I was 40, exactly 40, because Agnes Varda was making a film. Miałam wtedy 40 lat. Agnes Varda kręciła wtedy film o mnie, Jane B. To był pierwszy raz, kiedy miałam zaśpiewać tak naprawdę, na poważnie. Serge jeszcze żył. Miałam wystąpić w Bataclan. W całym Paryżu wisiały plakaty z napisem "Czy się odważy?". Jakbym i bez tego nie była przerażona. Przed tym pierwszym koncertem nie wiedziałam nawet, czy ktokolwiek przyjdzie, bo biletów nie można było zamówić z wyprzedzeniem. Mój agent powiedział mi, że jeśli potrzebuje pieniędzy, da mi 1000 funtów, bo mam 3 dzieci. Czyli też zakładał, że na koncercie możemy nic nie zarobić. I rzeczywiście, na początku sala była zupełnie pusta. Ale to wszystko przez filmującą mnie Agnes, która trzymała wszystkich na zewnątrz, by mieć jak najlepsze warunki do pracy. O niczym nie wiedziałam, początek był więc straszny. Koncert okazał się jednak wielkim sukcesem. Śpiewałam w Bataclan przez prawie miesiąc. Chociaż nie byliście wtedy już parą, nie byliście razem, dobrze myślę, że Serge był na tym twoim pierwszym koncercie. He was blowing people up if they didn't use their cigarette lighter. Tak, był. I strofował ludzi, jeśli nie świecili światłem zapalniczek w odpowiednim momencie. Wiem, że mu się podobało. Kiedy rozmawialiśmy przed, pytał, ale postarasz się, wystroisz się, uczeszesz, umalujesz usta. A ja na to wprost przeciwnie. Ubiorę się jak chłopiec i zetnę włosy. On na to tak, to przyniosę nożyczki. I rzeczywiście mi pomógł. He thought I was mad. Not to make any effort. And I said, I want people to come and hear your music and hear the words. Myślał, że to szaleństwo, ta moja nonszalancja. Tłumaczyłam mu, że ludzie mają skupić się na jego muzyce, jego słowach i że nie obchodzi mnie, jak wyglądam, co nie było prawdą. Zależało mi, by wyglądać jak chłopiec. Miałam na sobie podkoszulkę Agnes B, dokładnie tę, którą mam dziś na sobie. Ma 40 lat. Męskie spodnie, tenisówki, no i te obcięte włosy. Do tego zero makijażu. Uważałam, że że wyglądam świetnie. Serge stwierdził później, że wyglądałam nieźle. Nie chciałbym śpiewała na tym koncercie piosenki innych kompozytorów. Spytałam, czyli co, wolno mi śpiewać tylko twoje piosenki? Odparł, tak, właśnie. I zawsze później, kiedy śpiewałam utwory innych artystów, czułam się trochę niewierna. Teraz jest szczęśliwy, teraz to tylko jego piosenki. And this time he can be only happy. There's only his songs, so that's okay. Chociaż słychać tutaj głos Jane, to ze wspólnej płyty Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin, sygnowanej ich imionami, nazwiskami, wydanej w 1969 roku. No i właśnie, skoro jesteśmy przy wspólnie nagrywanych, wydawanych piosenkach, porozmawiajmy chwilę o tym, jaki Serge był w studiu nagraniowym, ponieważ z kilku źródeł dotarły do mnie wieści, że był, no cóż, nie owijajmy tego w bawełnę, w studiu nagraniowym potrafił być prawdziwym potworem. Zatem jaki był dla ciebie? Used to get very, very cross. Potrafił się na mnie gniewać i rzucał we mnie wszystkim, co miał pod ręką. Nie mieściło mu się w głowie, jak mogę być czasem tak inteligentna i błyskotliwa, a czasem tak głupia, bez poczucia rytmu. Wyglądało to mniej więcej tak. I couldn't do it. I went X and he said no. X. I couldn't do it. In the end, Richem said, look, just stop. Kiedy naprawdę nie dałam rady, zatrzymaliśmy pracę w studiu na pół roku. W tym czasie zmarli kolejni, których Serge mógł dodać do swojej listy X Found the Sixties. Po pół roku zaśpiewałam to bez problemu. Nie wiem, co działo się ze mną wcześniej. Ale tak, denerwowałam się przy nim bardzo. Bałam się go jak uczeń nauczyciela. Wszystko zmieniło się po naszym rozstaniu. Kiedy śpiewałam Baby Alone in Babylon, nie strofował mnie wcale. Stał za szybą w studiu, łzy płynęły mu po policzkach. To był straszny widok. Nie wiedziałam, co robić. Śpiewałam o wszystkim, co mu zrobiłam, o całym bólu, który czuł. Myślałam, może zaśpiewam to naprawdę wysoko. Może tego właśnie chcę, bo przecież to właśnie mnie poprosił o śpiewanie tych piosenek. Tak też zaśpiewałam. Już do końca życia dawał mi w prezencie swoje piosenki, zawsze traktujące o separacji. Dawał mi swoją najwrażliwszą stronę, bym ją wyśpiewała. But as if he was giving me all his fragile side to sing. And maybe that's why I feel that I should go on singing him. It's a pleasure to go on singing him, because I don't know if it's happened very often in history. Uwielbiam śpiewać piosenki Serge'a. To chyba nie zdarza się zbyt często, by wielki kompozytor wciąż pisał dla wokalistki, która, cóż, go zostawiła. To chyba odosobniony przypadek. Dziś ludzie wiedzą już, że był wielkim poetą. A ja wiem, że miałam wielkie szczęście, że ktoś taki pisał dla mnie. Kiedyś ktoś inny będzie śpiewał te piosenki i już nie będzie miało znaczenia, że zdradziłam go między sierpniem i wrześniem. To będą tylko słowa. Ktoś nie będzie już wiedział, co znaczyły. Taka kolej rzeczy. Kto wie, może te piosenki będzie śpiewał jakiś chłopak, niekoniecznie dziewczyna. One day a boy may even sing them, not necessarily a girl. Thank you. floor is sunlight de Malibu petite star inconnue tu n'as vu que l'étoile de la police Alone in Babylon, to właśnie ta piosenka, o której przed chwilą opowiadała Jane Birkin o nagraniu, kiedy Gainsbourg stał za szybą i patrzył, jak wyśpiewuje słowa, które napisał dla niej i o niej. A wracając jeszcze do tematu nonszalancji Jane, pomyślałam, że tak jak opisywała siebie w Bataclan na swoim pierwszym solowym koncercie, tak ja opisując ją w warszawskim hotelu, mogłabym powiedzieć, że wyglądała właściwie tak jak 40 lat temu. Nie przywiązując wagi do poszczególnych elementów stroju, zarazem wyglądając tak jak tylko Jane potrafi, zawsze elegancko, z pewną niewymuszoną swobodą i swoim nie do podrobienia stylem, a przede wszystkim z tą żelazną konsekwencją, by pozostać wierną sobie i swojej definicji urody, stylu, mody i klasy, nie mającym niestety zbyt wiele wspólnego, jak ta definicja funkcjonuje dziś globalnie. Ale wróćmy do Jane i do Serge'a. W naszej poprzedniej rozmowie skupiłyśmy się na ich kilkunastoletnim związku, na ich wielkiej miłości w znaczeniu pary, którą tworzyli, rodziny, którą tworzyli. A potem to wszystko się skończyło, wszystko poza ich wielką miłością, która przybrała nową postać, nową formę, teraz już przyjaźni. I ta przyjaźń trwała do końca, do śmierci Gainsbourga. I chciałam właśnie o to Jane zapytać. Rozmawiałyśmy już, jakim był partnerem, jak dzieliło się z nim życie. No a teraz pytanie, jakim Serge Gainsbourg był przyjacielem? He was the most faithful of friends. He never ran me down. Był najwierniejszym z przyjaciół. Nigdy nie powiedział o mnie złego słowa. Mówił, że nasze rozstanie to jego wina, że był głupcem, za dużo pił i był zbyt trudny. W tym było sporo prawdy, ale w tym zachowaniu było coś bardzo przyzwoitego i szlachetnego. Później, jako przyjaciele, byliśmy jak dwie staruszki na ławce w parku. Opowiadałam mu najświeższe ploteczki, a on najnowsze dowcipy. Był czarującym przyjacielem, ale bardzo przy mnie uważnym. Traktował mnie jak dorosłą kobietę, a kiedy byliśmy razem, traktował mnie jak dziecko. Nasz związek zmienił się. Mieliśmy swoje prywatne sprawy. Ja z Jacques'em, on z Bombu. Ale zawsze mógł przyjść do mnie do domu. Często o drugiej nad ranem. I robiłam mu kolację. Czasem podjeżdżał w asyście policji, bo lubił radiowozy. Był przezabawnym, przekochanym przyjacielem. I bardzo odpowiedzialnym. Bał się, że przyjdą złe czasy i będę bez pieniędzy. 3 dni przed śmiercią kupił mi diament. Na wszelki wypadek. So he bought me a diamond 3 days before dying, just in case. Czego Jane tutaj nie powiedziała, ale opowiadała w poprzednim wywiadzie, nakrzyczała na niego, co on sobie wyobraża, że ona będzie nosić taki ostentacyjny, wielki diament. Czy on jej nie zna, czy nie wie, co jej się podoba, co jest w jej stylu. Ale okazało się, że tym razem właśnie o to chodziło, by był jak największy i stanowił jak najlepsze zabezpieczenie jej przyszłości. Zresztą opowiadała o tym ze wzruszeniem, bo dowiedziała się później, że Serge nie wysłał żadnego ze swoich asystentów po ten kamień. Sam poszedł do butiku Cartier w obuwiu zupełnie nieodpowiednim na chłodny, jeszcze zimowy dzień w Paryżu, no ale właśnie jakby przeczuwał, że to jest jeszcze ta jedna rzecz, której musi za życia dopilnować. Jane Birkin, gość Aksamitu.

Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro skarpety Puma 50% taniej, 14,99 za 3 pak. A pionowy odkurzacz Gorenie 40% taniej, tylko 299 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 15 maja jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ nie spodziewa się jutro długiej dyskusji o Polsce podczas unijnej narady w Brukseli.